Dat blijkt uit onderzoek. Studenten in Amstelveen zagen recent hun gedroomde woningen nog in rook opgaan. Toen de bouw ervan op het landje Kronenburg niet doorging. En de jongeren hebben het daarom nu maar gekraakt. En bouwen daar zelf een soort van huisjes om te kunnen wonen. De hele week duikt dit programma, Vijf Dagen, daarom in de kraakwereld. En vanavond een bijzonder verhaal over de krakers van een pand aan de Vossiusstraat in Amsterdam, nummertje 16. Zij zijn in het gelijk gesteld door de rechter, ondanks een kraakverbod. En mogen nu voorlopig in dit mega chique pand aan het Vondelpark blijven. En mijn gast vanavond is een advocaat, Helene Over der Linde. Welkom. Ja, welkom. Of dank u. Wij parkeren altijd graag de NPO Radio 1-bus op de desbetreffende locatie. En hoewel onze redactie heeft aangebeld en contact heeft gezocht met de krakers, ze houden helaas hun deur dicht voor buitenstaanders en pottenkijkers. Dus daarom staan we weer op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. En hier ontstonden allerlei broedplaatsen nadat diverse panden gekraakt werden. En inmiddels worden ernaast de betaalbare woon- en werkruimtes voor kunstenaars ook chique appartementen gebouwd. Je kan het allemaal zien via de NPO Radio 1-app en daar ook een vraag achter laten voor mijn gast. Ja, Helene, jij komt uit Amsterdam. Ja. Woont in Amsterdam. Klopt. Maar je hebt iets met Rusland. Ja, dat klopt ook. Wat heb jij met Rusland? Ja, nou, ik ben in Amsterdam opgegroeid en ik had daar een docent op de middelbare school en die vond het eigenlijk jammer dat we geen aandacht aan Russisch besteden. Dus hij was docent Engels en aan het eind van elke les gaf hij dan 5 minuten Russische geschiedenis en literatuurgeschiedenis. Zo ontstond mijn interesse en toen ben ik Russisch gaan studeren aan de UvA, vlakbij waar ik woonde. En uiteindelijk heb ik ook een mogelijkheid gekregen in 1988, al heel lang geleden, toen het nog Sovjet-Unie was, om een jaar Russisch in Moskou te studeren. Dus toen heb ik het echt heel goed geleerd. En jij werd ineens gebeld door krakers. En dat zijn niet je standaard klanten als advocaat. Nee, dat klopt. Want er zijn wel een paar advocaten in Nederland echt gespecialiseerd in woonrecht, zoals dat dan heet. Maar dat ben ik absoluut niet. Maar dat balletje ging op een hele leuke manier rollen. Want eigenlijk sinds de sancties zijn ingevoerd, sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen, ben ik eigenlijk dagelijks wel ergens in het nieuws geweest. Ja. Dus radio, tv, krant. En het bleek dus dat de krakers het NRC Handelsblad goed lezen. En die hadden daar wat quotes gelezen over wat er gebeurt als een pand, zoals in de Vossiusstraat, van een rijke Rus die op de sanctielijst staat, wordt bevroren. Wat houdt bevriezen dan in? Nou, had ik toegelicht. Dan mag je eigenlijk niks meer zonder toestemming van de overheid. Dus ook niet verbouwen, ook niet verhuren. Want dat had nog de journalist speciaal mij gevraagd. Maar er wordt verbouwd, mag dat ook niet meer? Zei ik, nee, alles mag nu alleen nog met toestemming van de nationale bevoegde autoriteit, want dat is de hele kern van bevriezen. Dat je zelf eigenlijk je handelingsbevoegdheid kwijtraakt. Een soort curatele wordt het. Dus je mag nog iets, maar dan met toestemming. En deze meneer Wollers, waar het om gaat, die had geen toestemming gevraagd. Nou, en toen hebben de krakers besloten om te gaan kraken, omdat er anders leegstand zou zijn. Ja, en want in waar in dit hele proces werd jij gebeld? Was het toen al gekraakt, dat pand van die Russische miljardair? Ja. En ze hadden het gekraakt, inderdaad. En dat werd ook meteen ontdekt, want ze hadden dat 's nachts gedaan. En de volgende ochtend kwamen de klusjesmannen weer. Die gewoon daar. Want die waren aan het verbouwen. Ja, en daarom had ook de journalist van het NRC me ook gevraagd. Maar geldt dat ook specifiek voor een gaande verbouwing? In dit geval wel. Hij mag het alleen afmaken met toestemming. En die had hij duidelijk niet. Dus de volgende ochtend om 8 uur wilde die klusjesman naar binnen. En dat ging niet. De sloten waren veranderd. En toen voelde ze nattigheid. Toen hebben ze natuurlijk meteen contact gezocht met de gesanctioneerde Rus. Van, hé, hier is iets gaande. Ja. En toen hebben ze een spoedkort geding opgestart. Dat is zoiets van heel snel naar de rechtbank en binnen 5 dagen een zitting. Dus na een dag of 2 werd ik ongeveer gebeld. Want eerst waren ze nog aan het denken, wie gaan we vragen? Een woonrechtadvocaat of misschien ook een sanctierechtadvocaat. Dus in ieder geval na 2 dagen kreeg ik dan die dagvaarding onder ogen. En al 9 november was dan de zitting, enkele dagen daarna. Dus vanaf dat moment heb ik me heel erg verdiept in de zaak. En ook nog eens extra, nogmaals in het sanctierecht. Want ik dacht, ik afficheer me als deskundige. Ik sta al 8-9 maanden de media te woord. Dus nu is het eigenlijk voor het echie. En dan moet het natuurlijk wel goed gaan. Ja, voor de beste thuis, als je nog ambities hebt, gewoon de media te woord staan en daarna dat sanctierecht, wat is dat precies? Want dat moet je misschien nog wel even uitleggen. Inderdaad, Rusland viel Oekraïne binnen, kwamen sancties. Mm-hmm. Ja, nou, vanuit Brussel zijn dat dan verordeningen. En die bestaan eigenlijk al heel lang. Dus dat is tegen terroristen. Dus in 2001 hadden we dat al tegen Al-Qaeda. En daarna tegen Syrië, Iran. Dus allerlei regimes waar wij als EU iets van vinden, die zeg maar niet helemaal deugen of die gevaarlijk zijn, daar kunnen we sancties tegen afkondigen. Dus dat zijn verordeningen. En ja, dat is een heel groot pakket, kan dat zijn. Maar samengevat gaat het om het bevriezen van tegoeden en economische middelen van personen die in Brussel op de sanctielijst worden gezet. Of specifieke embargo's, zoals we nu bijvoorbeeld het olieembargo hebben. Dat wij dus geen olie meer uit Rusland kunnen importeren. En zo hebben we import- en exportverboden aan Rusland opgelegd. Dus dat is eigenlijk samengevat wat sancties zijn. Dus heel veel verboden en heel veel personen waarvan wij vinden dat ze te dicht bij Poetin staan en deze oorlog financieren en steunen, die willen wij afstraffen door dus hun tegoeden, als ze die hier hebben, te bevriezen en een inreisverbod te geven. En jij bent advocaat en jij zoekt dan uit wat zijn de rechten en plichten en hoe werkt het precies nou in de praktijk? Ja, meer specifiek is mijn interesse ontstaan, omdat in 2014 werd Janukovic, dat is de oud-president van Oekraïne, op de sanctielijst gezet. Dus toen de Krim-annexatie speelde, maar dit was nog vlak voor de Krim-annexatie. En toen werden zijn tegoeden dus bevroren. En als advocaat denk je dan, hoe kan het dat een aantal ministers in Brussel besluiten om iemands bezittingen te bevriezen, zodat hij er niet meer bij kan? Dat vond ik heel opmerkelijk, want er was geen rechter die daarnaar had gekeken. Dus toen ontstond mijn interesse en toen ben ik dat gaan uitzoeken. En het blijkt dus dat al die beslissingen worden dus genomen en dan gaan daarna die gesanctioneerden naar het Hof van Justitie in Luxemburg om die beslissingen aan te vechten. En zo is mijn interesse ontstaan om die beslissingen te bestuderen en te kijken in hoeverre dit past binnen ons rechtssysteem en binnen de grondrechten, zoals het recht op een ongestoord genot van eigendom. En daarna kwamen er ook andere rechten bij. Het recht tot toegang tot je dossier, weten waarom jij precies op die lijst wordt gezet. Ja. En het verbod van willekeur. Dus zo is die interesse ontstaan en ben ik daar een proefschrift over gaan schrijven. Dus over de rechtsbescherming die je kunt inroepen als jij op zo'n sanctielijst komt. Maar als ik het dus goed begrijp, kijk, die krakers hebben jou nu gebeld. En dat was natuurlijk een top idee van ze, omdat je en Russisch spreekt en de achtergronden kent en dus sanctierecht gespecialiseerd daarin bent. Maar eigenlijk had die Russische miljardair, die eigenaar van het pand, had je ook kunnen opbellen. Ja, dat vind ik wel een hele leuke vraag. Ja, want die stelt eigenlijk niemand aan mij. En zelf heb ik ook wel eens gedacht van, zij weten allemaal dat ik hier ben, zeg maar, in Amsterdam. Omdat ik heb een hele lange staat van dienst met Rusland. En ik heb 12 jaar lang een tafel voorgezeten hier in het centrum van Amsterdam, waar wij dus evenementen organiseerden met zaken doen in Rusland, zaken doen in Oekraïne, zaken doen in Kazachstan, et cetera. En er kwamen ook altijd diplomaten op af. Ja. Ja. En ik heb eerder in 2022, dus na de Russische inval, ook gemerkt dat heel veel gesanctioneerde bedrijven uit Rusland, de grote giganten, olie- en gasgiganten, mij wel belden om te vragen van, wij willen iets, of wij willen voorkomen dat we op de lijst staan, of we willen weg uit Nederland, kun je ons helpen? Maar dan kwam het eigenlijk nooit echt tot een overeenkomst dat ik hun ga bijstaan. Maar daardoor weet ik dus dat ze allemaal, want je keihard onderhandelt, alleen. Nee, ik denk dat het iets anders is, omdat de Russen zijn natuurlijk ook heel erg beducht voor wie zij inschakelen. En misschien ben ik niet loyaal genoeg. Ik denk dat het is. Ah. Dus eigenlijk pleit dat in mijn voordeel nu. Nu er oorlog is, dat ik dus inderdaad te kritisch ben op het regime. Ja. En dat ze mij daarom niet vertrouwen. Want als zij inderdaad, zoals deze Wolors, waarvan het pand bevroren is, als hij zijn zaak bij mij neerlegt, dan had je hoor ja ik wel gezegd? Heel veel details van het hoe en wat. Maar had je dan ja gezegd tegen hem als klant? Ik twijfel. Nu zou ik sowieso nee zeggen. Maar in het begin van de invasie merkte ik wel nog dat ik moeite had met het idee dat ik nu Rusland als vijand zie en de Russen ook als vijand. Omdat ik natuurlijk al iets van 35 jaar met deze mensen omga en hun taal vloeiend spreken. Ja, gewoond hebt. Gewoond heb en tijdens mijn studententijd ook met een Rus nog getrouwd geweest. En het zijn eigenlijk hele aardige mensen. Dus dat zat er een beetje bij mij tussen van, ze zijn nou onze vijanden, maar ja, eigenlijk vind ik ze nog heel aardig. Maar nu vind ik het echt heel vreselijk. Nu zal ik sowieso nee zeggen. Maar misschien dat ik in oktober, november nog enigszins getwijfeld had. Ja. Terug naar het pand aan de Vosjesstraat. Zij hebben dat gekraakt. Zij wilden natuurlijk daar vooral blijven. Wat weten we over die man, die oprichter? De Russische miljardair, eigenaar van het pand. Ja, wat wij ervan weten is dat hij dus op de sanctielijst staat. Omdat hij oprichter is van Yandex. En dat wordt wel de Russische Google genoemd. Maar eigenlijk is het nog meer dan een zoekmachine. Al jarenlang is hij ook bezig met artificial intelligence. Met data verzamelen en ja, dingen slim maken. Dus zelfbezorging met drones en met autootjes en dat soort dingen. Niet zoals wij dat hebben met scootertjes waar iedereen een hekel aan heeft. Maar helemaal volledig gerobotiseerd high-tech. Dus hij staat echt bekend in Rusland als de high-tech man. En in 1997 al heeft hij dat bedrijf opgericht. En dat is echt heel groot en heel wereldberoemd eigenlijk, die zoekmachine. Heel machtig natuurlijk. Heel machtig, ook. Ja. Maar hij afficheert zichzelf duidelijk niet als oligarch. Want ook tijdens de procedure heb ik nog ook in een van mijn pleitnota's gezet van deze oligarch. En was meteen, nee, ik ben geen oligarch. Maar dat vindt hij, dat hij dat niet is, omdat hij niet direct een vriend van Poetin is en die vanwege de vriendschap directeur of aandeelhouder van een groot concern is geworden. Is dat ook zo? Is hij niet, werd hij niet gelinkt aan Poetin? Is dat echt bewezen? Ja, hij wordt dus aan Poetin gelinkt, maar ik ben erover gaan nadenken. Ik denk dat er toch wel een verschil is tussen degene die echt de directie van een staalfabriek of een gas- of een oliebedrijf krijgt toebedeeld door Poetin. Dat is echt zijn entourage. En degene die uit zichzelf groot zijn geworden. En dat laatste is hij, maar daar kun je weer tegen inbrengen. Hij zou nooit zo groot zijn geworden als hij niet bevriend was gebleven met Poetin. Dus hij heeft altijd deze man, als een ja-knikker heeft hij natuurlijk naar Poetin toe gehandeld. Want dat was nu ook de reden om hem op de sanctielijst te zetten. Dat die zoekmachine van Yandex gemanipuleerd is. Dus dat er alleen maar pro-Russische zoekresultaten naar boven komen. Ja, als je daarin zit te googelen, dan... Dus alles wat met Oekraïne of kritiek op Oekraïne, op de oorlog te maken heeft, komt niet naar boven. En ik gebruik deze zoekmachine zelf ook heel vaak, omdat ik Russisch spreek en schrijf. En is het gewoon heel leuk om te kijken wat er daar naar boven komt, maar je komt inderdaad helemaal geen kritiek op de oorlog tegen. Oh ja. En geen pro-Oekraïense narratieven. Dus dat is wel echt een probleem dat heel pro-Kremlin is. Dus daarom is deze man op de sanctielijst gezet. En toen die krakers belden, had je toen meteen zoiets van, ja, ik ga deze gast bijstaan in deze strijd? Ja, ik vond het eigenlijk heel leuk, want ik was natuurlijk al steeds met de media bezig en ja, er wordt natuurlijk verder ook niet voor betaald. Of niet dat je dan inderdaad naar de rechtbank gaat. En ja, procederen is toch mijn vak. Dus ik dacht, ik vind het eigenlijk wel heel speciaal dat naar aanleiding van zo'n artikel in het NRC die krakers naar mij toe komen. Ja. Ja. En dacht je meteen, dit ga ik winnen? Ja. Dat had ik ook, want ik heb ook tegen iedereen om mij heen ook gezegd van, als advocaat word je ook opgeleid van, kom niet met beloftes naar je cliënt toe. Altijd terughoudend zijn. Maak ze niet van tevoren al blij met iets wat je absoluut niet kan garanderen. Maar bij deze zaak heb ik gezegd, ik weet zeker dat we deze gaan winnen. En in hoger beroep weer hetzelfde. Dus dat kan ik ook toelichten waarom. Maar daar was ik heel erg van overtuigd. Ja, en deze groep krakers, hoeveel zijn het eigenlijk? Met hoeveel zit je dan aan tafel? Op zich zouden er 5 wonen. Dat is ook een beetje het verhaal. En ik stond dan 1 kraker bij, want als advocaat heb je natuurlijk 1 cliënt. En dan hadden we nog een andere woonrechtadvocaat en die stond ook 1 kraker bij. En in het begin, we zijn ook een keer bij hun binnen geweest, want eigenlijk wilden ze niemand binnenlaten in wat zij de Fossie noemen. Maar wij zeiden als advocaat, is gewoon handig als we het gezien hebben, want de wederpartij gooit zoveel drek over jullie uit, dat jullie zo'n misbruik maken van deze situatie en van dit pand en het zo uitwonen. Dus dan, als wij het gezien hebben, kunnen we dat een beetje rechttrekken. En is dat in jullie belang? En wat trof je dus aan? Dus toen kwamen wij binnen. Nou, en toen was het eigenlijk allemaal in het begin, dus de eerste keer dat we er waren, heel netjes. Want dat pand was natuurlijk bijna klaar. Dat werd high-end opgeknapt. Nou, toen troffen we daar inderdaad 5 krakers aan die allemaal vragen aan ons hadden. En ze hadden, het was in de winter, of tenminste, winter hebben we hier eigenlijk niet meer, maar het was frisjes. En ze hadden 1 ruimte als huiskamer ingericht met een elektrisch straalkacheltje. En allemaal biologische producten, biologische thee, allemaal organic en verantwoord. Dus, nou, toen kregen we een goede indruk. En ze hadden dus ook de dingen van het pand die nog niet helemaal af waren. Bijvoorbeeld een liftschacht of een sauna of een terras. Hadden ze ook echt beveiligd. Met planken hadden ze dat netjes dichtgetimmerd. Dus nou, dat vond ik er allemaal goed, op zich wel goed uitzien. Ja. Maar ik ben er daarna nog een keer geweest voor het hoger beroep. En toen? Toen zag het er anders uit. Ja. Toen was die sauna in gebruik. Ja, dat had ik zo ook gezegd. Van, oh, dat is leuk, maak dat dan in elk geval even af. Maar nou, die was net nog niet ver genoeg af om dat zelf af te kunnen maken. Want dat had ze bijvoorbeeld wel met sanitair, met een wc en een douche kunnen doen. Maar die sauna, daar moest nog te veel aan gebeuren. Ja, maar rechter, er is een opmerkelijke uitspraak geweest. Ja, de rechter heeft ze inderdaad in eerste aanleg en in hoger beroep gelijk gegeven. Want dat is eigenlijk wat ook woonrechtenadvocaten altijd weten en bepleiten, van geen ontruiming voor leegstand. Dus dat is het criterium bij kraken. Als een rechter zegt, nou oké, we gaan ontruimen, en daarna is er geen zicht op hoe dat pand gebruikt gaat worden en wanneer, dan ontruimt hij niet. En omdat deze meneer Wolos, die gesanctioneerde Rus, geen overleg met onze overheid is aangegaan, of later dacht ik, misschien heeft hij het wel geprobeerd, maar heeft hij alleen maar afwijzingen gekregen. Dus hij heeft niet een gesprek gevoerd over hoe kunnen wij dat pand gaan gebruiken nu het bevroren is. Of misschien heeft hij wel iets voorgelegd, maar heeft de overheid gezegd, nee, want het idee is juist dat jij hier niet meer aan verdient, dus ook niet kan wonen. Dus in ieder geval, zijn ideeën zijn afgewezen, en dan zou er inderdaad leegstand zijn. En op grond daarvan hebben de krakers gelijk gekregen. En wat dus het belangrijkste punt was, wat die Wolos zelf heeft aangevoerd steeds: ik ga hier zelf wonen. Mijn vrouw en kinderen en kleinkinderen gaan hier wonen. Dit is ons family home, zoals hij dat noemde. En daarom hebben wij gewoon alle rechten om hier mee te doen wat we willen met dit huis. En was het aannemelijk? Want ten eerste is dat geen grond om dan de sancties zeg maar niet toe te passen. En ten tweede was het volstrekt onaannemelijk. Dus dat heeft de rechter ook heel duidelijk gezegd van, ja, u woont in Israël. U bent zeer vermogend, want Forbes heeft hem ook geschat met een vermogen van 2,3 miljard dollar. En u mag de EU verder niet meer binnen, behalve het land waarvan u het paspoort hebt. Dat is Malta. Dus ja, wat moet je nou met een pand waarvan je zegt, ik ga daar wonen, terwijl je de hele EU niet meer in mag, en je bent multimiljardair, dan ga je niet in een portiekwoning aan de Vosjesstraat, ja, die niet beveiligbaar is, daar ga je niet wonen. Bovendien was die verbouwing er uitsluitend op gericht om van 2 huizen 3 huizen te maken. En wij waren er geweest en hadden ook de sloten gecontroleerd. En het zijn gewoon 3 zelfstandige appartementen met goede pinsloten. Dus echt zelfstandige woningen. Dus dat alles bij elkaar maakt het ook volstrekt onaannemelijk dat hij er zelf zou gaan wonen, of zijn vrouw of kinderen. En ten tweede is dat ook helemaal geen grond voor een ontheffing. En dat heb ik ook nog aan de rechter uitgelegd, dat er zijn inderdaad situaties dat mocht iemand op de sanctielijst komen te staan en hij raakt daardoor dakloos, en hij valt in armoede omdat zijn bankrekening is bevroren, dat is natuurlijk een schending van een grondrecht. Ja, dus dan geeft de overheid zeker toestemming om bedragen vrij te maken, zodat jij in ieder geval je huur of je hypotheek kunt betalen. Maar dat was hier totaal niet aan de orde. En het opmerkelijk was dat hij tot nu toe heeft gedaan alsof hij niet begrijpt wat de rechter zegt en niet begrijpt wat ik zeg, alsof wij aan het raaskallen zijn. Maar uiteindelijk heeft hij gewoon vanaf het begin ontkend dat er zeg maar een bevriezing van zijn pand is en dat daar regels voor zijn die door Brussel zijn opgesteld. Gewoon ontkennen dat er überhaupt wetten überhaupt zijn. Iets aan anders. Maar ik denk, deze man die heeft natuurlijk altijd zo in wilde geleefd, zo'n multimiljardair, en iedereen buigt als een knipmes voor me. En dan voor het eerst hoort hij dan niet. Dus nee, en dat vindt hij natuurlijk helemaal niet leuk en daar kan hij niet mee omgaan. Nee, want hij heeft ook, hij laat het er niet bij zitten natuurlijk. Nee, hij laat het niet bij zitten. Hij wil nou in cassatie, maar ja, dat heb ik ook al een keer toegelicht. Dat je kan niet zomaar in cassatie als dat je zeg maar een kopje koffie op de hoek bij een leuk cafeetje haalt. Want er is dan echt een cassatieadvocaat. Die moet dat gaan beoordelen van, heeft de rechter een fout gemaakt? Dus alleen maar als er echt sprake is van schending van het recht, dus fouten door de rechter gemaakt, dan kan een cassatieadvocaat zeggen, oké, ik zie hier brood in, want die rechter heeft inderdaad bijvoorbeeld vergeten om te motiveren waarom hij zijn huis niet meer kan gebruiken. Ja, ja. Of vergeten om te motiveren überhaupt waarom hij Nederland niet meer in zou mogen. Maar al die dingen zijn echt uitgebreid toegelicht. Ook dat arrest, dat was iets van 20 pagina's, heel netjes uitgewerkt. En er is maar wat ik ook zag, is dat hij in het hoger beroep ook nog met een soort van infiltrant. Ja. Wat is daar het verhaal? Ja, nou, dit afronden, dus cassatie gaat denk ik niet lukken, want de rechter heeft volgens mij geen fout gemaakt. Dus dan gaat een cassatieadvocaat ook niet bij de Hoge Raad, zeg maar, kansloze zaak voeren. Nee. Dus dat gebeurt niet. Maar die infiltrant, ja, dat was ook nog iets. Want ja, de advocaat van meneer Wollers, die heeft erg zijn best gedaan, maar wel, ja, op een manier dat je denkt, begreep je er nou echt niet zoveel van? Of moest hij gewoon iets om toch nog proberen iets uit deze zaak te halen? Maar in ieder geval, op een gegeven moment, vlak voor de zitting, kreeg ik nog weer een heel dik pakket met foto's, prints, bijlagen. Nou, eerst schrok ik wel een beetje, want het bleek dus dat de krakers heel veel extreme feestjes allemaal organiseren daar in dat pand. Maar dat echt dat je meteen denkt, ja, je denkt dus meteen, oh ja, buren, geluidsoverlast, noem maar op. En dus heel veel foto's van hoe het in het pand eruit zag, maar duidelijk genomen door iemand die het zo negatief mogelijk wilde neerzetten. Dus ergens dan her en der nog een losse kabel, want dat hadden we dan nog wel ergens in dat pand en bij de sauna en zo. Of een inderdaad een balkonhek wat nog niet geplaatst was, waar dan een plaat voor stond. Dus echt alles wat je maar gevaarlijke situaties en dat uit verband getrokken, of een natte plek in het plafond, zo van blijkbaar lekte dak. En hoe kom dus, je aan die foto's? Ja, wat is dat? Dus ja, toen dacht ik ook, hè, hoe kan dit? Want dat hebben natuurlijk de krakers niet op internet gezet, zodat iedereen dat lukraak eraf kan halen. Dat doen ze niet. Nee. Toen vroeg ik aan hun, hoe kan dit? En eerst begrepen ze het zelf ook niet, want ze wisten natuurlijk helemaal niet dat er een infiltrant had gewoond. Dus eerst kreeg ik ook een reactie van, dit begrijpen we ook niet. Maar na een paar uur kwamen ze zeg maar tot zichzelf, want ze waren ook heel erg geschrokken. Want dit was 2-3 dagen voor de zitting. Dachten ze, nou gaan we onze zaak verliezen. Ja. Maar toen zeiden ze, we hebben het even met elkaar besproken. En nou weten we eigenlijk zeker wie het geweest is. Ene Alex, en die kwam als Oekraïense vluchteling binnen. Hij deed zichzelf voor als heel zielig en geen geld, geen huis, noem maar op. Dus hij mocht daar wonen, maar achteraf gezien denken ze, deze jongen was wel heel veel foto's aan het maken. Eigenlijk alles was hij steeds aan het fotograferen. En hij wilde ook heel weinig over zichzelf prijsgeven. Dus toen hij uiteindelijk vertrokken was, hadden ze ook zoiets van, voor ons is dit ook verder een blanco persoon. Want we weten gewoon bijna niks meer van. Over. Alleen maar uit Oekraïne gevlucht, geen geld, geen huis. Ja. Etcetera. Helene, tot slot, want we zitten al bijna aan het einde van de uitzending. Oh, zo snel gaat het met jou. Nee, heel leuk. Maar worden er dan nu straks nog meer Russische pandjes gekraakt? In hoeverre is dit dan deze uitspraak precedent? Nou, als we de advocaat van de wederpartij moeten geloven, is nu het eigendomsrecht in Nederland in gevaar. Maar dat moet ik eventjes in de context plaatsen, dat dat dus absoluut niet zo is. Want er zijn bijna geen panden bevroren. En dan komen we terug op onze overheid. Die moet dat allemaal vinden, traceren en bevriezen. Maar er wordt gewoon heel weinig ondernomen in die zoektocht om dat te traceren. Dus er is maar één pand bevroren. Dus er zijn niet meer van dit soort voorbeelden, maar er zijn wel andere varianten denkbaar. Dus het zou kunnen dat er dat nog meer wat aan zit komen. Te komen. Ja. En in de tussentijd zitten deze krakers in ieder geval hoog en droog. Advocaten Helene Over de Linden, dank voor jouw verhaal over dat gekraakte pand aan de Vossiusstraat in Amsterdam. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijn en omstreken. Morgen dan spreek ik de Bond Precaire Woonvormen. Ze binden de strijd aan tegen de alsmaar verslechterende omstandigheden waar bewoners steeds vaker mee te maken krijgen. Dat in ieder geval morgen. Voor nu een hele fijne avond.